எதிர்கொள்ள தொடங்க. میں کوئی نہ بیٹھے میرے جس میں ہاں جی ہاں ان کو لے جائیں گے ہاسپٹل کو چلے جائیں گے اور کمرے میں رحمان صاحب اپنے کمرے میں لے جا کر لٹا کر لے آ جائیں پہلے شہید ہو رہا تھا انہیں کہیں کمرے میں لٹا کر لاؤ میں کمرے کا لٹا کر سو یہاں لٹا دیا کہیں اپنے کمرے میں لے جا کر لٹا دیں ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے ہے ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہوش بڑھانے کے لیے ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہوش اڑ جانا تو تصوف نہیں ہے نہیں جو شیخ ہے مریض جو ہوش اڑ جائے اس کا مجذوب ہو جائے یہ یا شیخ اناڑی ہے یا مرید مداری ہے شیخ اناڑی ہے تو اس کو فن نہیں آتا مرید مداری کیسا ہوتا ہے مداری مریض ہے تو اپنی مرضی سے چلتے ہیں ایسے ہی اس کے لیے اور جیسے آپ لوگ کہتے ہیں فارمیلٹی باہر مت کٹ دیکھوں نا جی السلام علیکم بڑے فضل سو خبر کہ جی ہاں ہاں ٹھیک دس ہے جی یاد ہے ماتا یاد ہے جی بہتر ہے خان بھجی بس دعا کروں کو بتا ہو ظاہر گوا ہے شکم کا تبیری دی ارے پابندی کوا جی ان شاء اللہ ہاں بس رہے بخیر گئی بہتر بخیر گئی ان شاء اللہ دعا کو بہتر فضر بہتر خان ہزار روپئے بس برکت میں سویٹر سے ٹیلیفون تھا جی اس آدمی کا بھی اس کے علاج بھی بڑے سب کا موضوع ہے پہلے میری کیا بات شروع کی تھی مرید یا مرید یا شیخ ناڑی ہوتا ہے یا مرید مداری ہوتا ہے تو مداری مریض جو ہوتا ہے چلتا تو اپنی مرضی سے ایسے ہی برکت کے لیے اس نے بیٹھ کی باقی وہ خود شیخ المشائخ ہوتا ہے عربی صاحب کی تقریر جب سن رہے تھے تو ان دنوں میں ایوب خان جو ہے یہ پیر سیول کا مریض ہو گیا تھا تو وہ اخبار میں آیا کہ انگریزی اخبار ہندوستان اور پاکستان ٹائم کے ساتھ پرانے ہیں تو اس میں آیا کہ وہ پریزیڈنٹ ایوب خان بکیم مریض ٹو پیر ڈیول ڈیول لیکچر ڈی انڈیا غربی صاحب نے تقریر کی کہ غربی صاحب دوست کرتے تھے نظر ریاض کی بڑھ کوائے میں نے سنا ہے یوکا کی دیول کا بری دھوکے ہو گیا ہے یہ سیاسی بحث ہے وہ وہ خود پی رہا ہے پیرے. باقی وہ سیاسی بحث تھی اس کے لیے کچھ اپنے لیے کچھ نہ کچھ. اور پیر دیول صاحب جو تھے تو وہ ماشاء اللہ بڑے زبردست آدمی تھے, باہر نکلتے تھے پورا میک اپ کر کے نکلتے تھے تاکہ کسی کو پتا چلے کہ نورانی کوئی صورت آ رہی ہے. پنجاب کے پیر کے ہاتھ پہ جو ہوتے ہیں نا پیر مل لیتے ہیں اوپر تو رنگ بھی کالا ہوتا ہے اور چمکتے رکھتا ہے باقی رسی کا دودھ زرے گی پتہ. اس آدمی کا سویٹر سے ٹیلی فون آیا نا, اس کو ہمارا ایک مریض ہمارے پاس لے کر آیا کہ جی یہ اس کے حملہ شنواری کے خلیفہ کا سدے چکا ہے اور اس پہ اس کو کہا کہ یہ کام نہیں کرو گے تو میں یہ کر لوں گا اور یہ نہیں ہے تو میں یہ نقصان کر دوں گا, یہ تم نے کیا تو میں یہ تو کر لوں گا, یہ شکرانہ نہ ہوا تو یہ کر دوں گا. اس نے کہا کہ بس سب جانے کو سب سوائی بس آپ خوش ہی گیا تو یہ گھیر کرے میرے گھیرے میں لیا ہوا ہے سارا کہ وہ امر سواری تھا شیعہ تھا, شیعہ تھا شیر میں تھا تو شیعہ بچارے کی ہو گیا تھا کہ آخری عمر میں مالی مشکلات تھی اور گنڈی کوتر میں سردیاں بڑی سخت سردیاں سخت ہوتی ہیں تو شہر کے کچھ شیعہ لوگوں نے اس کو سردیوں میں ٹھہرانے کا بندوبست کر دیا تھا, باقی مالی مشکلات بھی حل کرتے رہتے تھے. اور پھر اتفاقاً وہاں سے چلا گیا اویلیا میں ایک آدمی ہوتا تھا وہ کوئی وہ ہمارے مولانا صاحب کے ایک خادم ہوتے تھے عزیز صاحب, آپ نے دیکھے ہیں تو عزیز صاحب کو بھی اپنا سبق چلاتا تھا پورا تھا. وہ کہا کرتا تھا نہ شیعہ نہ سنی ڈبل سنی. تو وہ پیر صاحب ایسا ہو جی نہ شیعہ نہ سنی ڈبل سنی صاحب کے ساتھ اس کو خلافت دے دی. اس سے یہ مردان کا آدمی خلیفہ ہو گیا. میں نے ساتھی سے کہا کہ اس کو بات بات کرو کہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ غیر معروف آدمی ہے اس کا ان پڑھ جائے نہ سمجھ لوگ اس کے مریض ہو جاتے ہیں ان سے یہ اپنے معاشی مسائل حل کرتا رہتا ہے آدمی. اس کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں وہ بےچارے خوف پریشانی مبتلا مریض اپنا گزارا کرتے رہتے ہیں یعنی ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہے ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہے. خیر اسے اس پہ نکالا چہرہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدائی اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے ہیں, خدائی اختیارات اللہ پاک نے ہمارے پاس رکھے ہیں پیغمبروں کو بھی نہیں دیے. کوئی بات کہی آئے تھے کہ کفار معجزہ کا مطالبہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلانا معجزہ دکھاؤ فلانا معجزہ دکھاؤ, تو آپ آگے سے فرماتے کہ بس میں جو ہے اللہ پاک کی طرف سے کچھ خبری اور ڈر سنانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور یہ آپ کے مطالبے کے معجزے ہوں تو میرے اختیار میں نہیں, اللہ پاک چاہے گا تو دکھائے گا نہیں چاہے گا تو نہیں دکھائے. تو خدائی اختیارات تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے پاس ہی ہیں, وہ کسی کو نہیں دی ہوگی. بعض اور میرے پاس آتے ہیں تقدیر بند کی ہوئی ہے, وہ تقدیر کیا ہوئی اس کو اللہ بند کر دیا مفتی صاحب کہ جو تقدیر مبرم میرا خیال ہے شادی بھی تقدیر مبرم میں ہے, جب ہوگی جس کے ساتھ ہوگی جس دن ہوگی یہ مقرر ہے, یہ بھی تقدیر مبرم ہے. موت ہے جس دن ہوگی جب ہوگی یہ مقرر ہے. اور یہ اگر بند ہو جایا کریں تو کسی ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا نا کہ فلاں بزرگ صاحب نے ہمارے بارے میں یہ بات بڑے محفوظ میں دیکھ لی. تو ایک بڑے صاحب سے گزارتی ہے بارے وہ بتا کہ لوہے محفوظ ہے کہ لوہے غیر محفوظ ہے, ہر کوئی ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ لوہے محفوظ ہوئی کہ لوہے غیر محفوظ ہوئی. اگر تو لوہے محفوظ ہے تو اللہ پاک اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے, تو خدا نہ خاصا لوہے غیر محفوظ ہوگی تو ہر چیز کو نظر آ رہا ہوں. یہ سامنے فضل زبان بیٹھا ہوا ہے لے مائی چکر میٹھے کھانا نہیں کھانا. بریک آپ کھڑے سے محلے کے محکلی کے گاؤں میں محلے میں سے بڑا منہ چتا کی ہوتی ہے. اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی نہ مسلم لڑکی سے, عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی نا, ہندو سے عیسائی سے. تو کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں نے ان کو کہا کہ اس کو کہا کہ تم ایسے ہی جا کر فار جگہ پر بیٹھ گئی ہے اور فار زندگی گزار رہی ہے, یہاں پر آ جاؤ, تمہارے لیے میں نے جاب کا بندوبست کیا ہے اور موٹریں ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, ایسی زندگی ہوگی اور تمہارا جو خاندان ہے اس پر میں نے جادو کر لیا ہے, ان کا کوئی کام نہیں ہے, ان کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے, ان کو بتا دو پہلے سماندار تو رنگ جڑ دیں سخب اگڑ کے رپے دو ہوگا شاید ہم رپے دو چلے دلتی کی کوشش رہ جاؤ رنگ جڑو رنگ کا درد لو میں نے دیکھا. تو میں نے کہا سے کر دیں سر کہ ہم مطلب جادو کر دوں موٹو کر دیں میں نے کہا کہ اس عورت کے خط لکھو اور اس کے ایمان کی توحید کی رسالت کی آخرت کی دعوت دو اور اس کے بعد اس کو لکھو کہ جو اس بات کو جس کو مانے گا اس کے لیے اللہ کا جنت کی زندگی رکھیے, نہ مانے گا اپنی جہنم ہے اور ہمیں تم پر ترس آ رہا ہے تم اس دو کے چل پڑ رہی ہے. میں پاس کیا کہ معاف کرو ہمارے ماں جس نے اتنا جری کر دیا ہے, یہ مطمئن ہو بیٹھے ہیں مثال میں گھسنے کے لیے, میں کہ اس کو دعوت دو اور زوردار دعوت دو, اس کے بعد لکھو کہ یہ تو پچھلے میں کہا کر دیں اللہ سے آزاد کسی نہ ہو جائے چڑھے تیرے اللہ سے آزاد تیرے تیرے اللہ سے آزاد ہے ہو کے جادی میں تمہاری تلوار تیز ہو رہا ہے تمہارا آزاد جو کچھ کرتے کر لو. یا آخر وہ ہم واحد کیسے ہوئے اور ہم کلمہ والے کیسے ہوئے کہ ہم پر ایسے باطل غالب آ جائے. شیخ احمد سرمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے, ہزار سال کے بعد مجدد جو آئے ان کو مجدد الف ثانی, چار صدی پر ایک مجدد آتا ہے نا, تو ہزار سال کے بعد یہ ایسے مجدد آئے ہیں. ہزار سال کے بعد تو ایسے حالات ہے کہ دنیا اسلام, میرا خیال ہے آدھی دنیا اسلام کی حکومت جو تھی وہ مغلوں کے پاس تھی, بڑے صغیر کی جو جس میں ہندوستان, پاکستان, برما, افغانستان اور آگے وسط ایشیا کی فرغانہ ریاست تک ان کی حکومت تھی. کشمیر سارا یہ بات کیا کرنے رہے آدمی بہت نہ سمجھ, ان کو کہا تھا کمرے میں اس کو ہٹا کر آپ اندر آئے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ڈیڑھ دو طوفان دیجیے. چار سو سر سے کم ہے نہ دن منع کر دیا دیر تازہ دن رات بند دیتا میں نے کوئی شک نہیں دن رات روپیہ بند دیتے ہویا آدھی دنیا ان کے پاس تھی اور آدھی دنیا کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اکبر نے اکبر کا دین الہی اس کا اعلان کر دیا. ہویا اس نے توحید رسالت آخرت تھا اور چیزوں کو بدل کر عملی طور پر کفر تھا, صرف یہ بات تھی کہ اس نے اپنے ہندو ہونے کا اعلان کافر ہونے کا اعلان نہیں کرے, باقی عملی طور پر دین الہی عملی طور پر کفر تھا. کہ اتنے بڑے فتنے کا کو اللہ نے دبایا ہے اور ختم کیا ہے شیخ احمد سرمی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش, اتنا بڑا کارنامہ ہے. اور تو ان کا جو نقصبندی سلسلہ پورے بڑے صغیر میں افغانستان اور اسٹیشیا کی ریاستیں ترکیہ, اس وقت جتنی دنیا میں اسلام کا سب پر پھیلا ہے, ساری دنیا پر ان کا سب پر پھیلا ہے اور ہندوؤں کو اور اہل باطل کو بہت اس سے نقصان ہو رہا تھا. بیمار ہو گئے, ایسے بیمار ہو گئے کہ حکیم تھک کے اسے تشخیص نہیں ہو رہی تھی. پھر جو ہے تو روحانیت والا لوگوں نے کوششیں کی تو پتہ چلا کہ ایک ہندو جوگی کسی پہاڑ پر دم سادہ بیٹھا ہے, دم ساد کے بیٹھ گیا ہے اور ان کے بدن پر متوجہ ہے اور بیماری کی اس وجہ سے بیماری نہیں پتہ نہیں. دم ساد میں تو کہتے ہیں یہ آلتی پالتی مارکیٹ کو کہتے ہیں, کون سا اس کو کہتے ہیں وہ یوگا کے کیا کہتے ہیں ان کو یوگا کے کچھ نام جی آسن آسن یودا یوگا کے آسن. تو ایک آسن اس کو ایسے کرتے ایک آسن یہ تو سانس بن کر بیٹھا ہوا ہے اور جب تک یہ سانس نہیں چھوڑے گا تو یہ ان کی بیماری رہے گی, کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا. پھر خاص اس کے لیے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی جائے اس کے پاس اور جا کر کے کہے کہ کیا کرنا چاہیے مجھ کے ہاتھ ہے تو ٹوٹے گی. کہے گا اچھا بس جب ضرورت ٹوٹ جائے گی پھر دوبارہ نہیں کر سکے گا, پھر ہم اس کو بندوبست کر سکیں. تو آدمی گیا اس کے بعد جا کر کہا کہ شہر کرنے جو بات ہے کر دیکھا بس یہ آدمی اٹھا پا رہا ہوگا تو اس کی ٹوٹی ہو تو اس کے بعد نہیں کر سکا, اللہ نے شفا دے. یہ اس طرح کے ضرب محمد نے اس سے لبابا صاحب کو جو مضمون آیا پڑھا کس کس نے پڑھا اور جی دو تین چار پانچ جی حال انٹرنیٹ کتنے لوگوں نے دیکھا جی ہاتھ کھڑے کرو جی نہیں کھڑے کرو کیا بولتے ہو کیوں ڈر تو کرو نہیں اور جی چلو اور سب اخبار بھی تین نے پڑھنے کا کہا انہوں نے نیٹ کا بھی تین نے کہا اور باقی نے دل میں چھپایا بولے نہیں. اور اتنے بڑی عمر کے آدمی تھے نا کہ انہوں نے ضرورت کے لیے کیا ہوگا. آپ نے کس دیر کیا ڈاکٹر صاحب؟ شکر رام جی کمپیوٹر خراب شو ہوئی قسم شرح اس میں ٹکنگ اور غلط گور جی ریسرچ ہے غلط گور میڈیسن سوال کر دیں. آپ جائیں گے امر امر کا فائدہ ہوتا ہے آدمی آدمی کا امر کا فائدہ ہوتا ہے. آپ عموماً مجلس میں نہ آیا کریں بیڈمنٹن کو بھی اس کے پاس ڈالیں کہ بیڈمنٹن کا کھلاڑی گئے کہ نہیں. میں نے کو کہا کہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے بیڈمنٹن کھیلا کرو میں نے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں یہی وظیفہ ہے ذہن کا بوجھ اتر میں کیا بات کر رہے تھے اور لکھا ہے دو جین جادو اور جنات. جادو اور جنات کا لکھا ہے اس نے کہ ان دو باطل اور سفلی اور کالے علموں سے اس وقت پہلے کفر فائدہ لے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا. جیسے بعض اوقات میں تو محسوس کر کر رکھا ہوں کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے الحاظ کام کرنے والے ہوتے ہیں سب بیمار ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عالمی ہوگی جادو نے کام کیا اور اس طرح جنات کا آگے بڑھنے کا پتہ چل رکھا ہوا ہے کہ اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک بہت آسان بات ہے بہت ہی آسان جس کا جو سواد بھی بہت ہے اور جس کا جس کی حفاظت بھی بہت ہے. وہ کیا چیز ہے ساتھ اتل کرسی اور چار پل کا بھیڑ ہر بار باوجود آج بینڈ گودر میں اس نے جب روز میں زور کی نماز ہم پڑھ رہے تھے تو آزاد کی بڑا افسوس ہوا کیا آدمی مسلمان ہو اور بے وجود کر رہا پھر آدمی مسلمان ہو سچے میں بیٹھ ہو اور بے وجود کر رہا کس واج و سواب جو ملتا ہے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. جو آدمی باوجود حالت میں وفات پائے گا موت شہادت کی یہ یاد ہے کسی کو فضیلت باوجود آدمی کی جو وفات ہوگی تو موت اس کی ہوگی شہادت کی یاد ہے ماشاء اللہ باوجود آدمی باوجود حالت میں وفات پا گیا موت شہادت کی اور پہاڑوں کا بڑا بازار مل رہا ہے, اور یہ آدمی جادو جنات نظر بخش ہے, محفوظ ہے. اور جو آدمی باوضو ہے وہ گویا ہتھیار باندھے ہوئے ہیں. تو دو چیزوں کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے. کون کون سی دو چیزوں کو؟ جی دعا, ایک دعا کو اور دوسرا وضو. صلاح المومن, مومن کا ہتھیار. دو چیزیں مومن کا ہتھیار, ایک وضو اور ایک جو ہے تو دعا. بس آدمی فریاد چھوڑ شرابا شروع کر دیا اللہ کے لیے, جب تک بچا ہنگامہ شروع کرتے رہے گھر میں کہ وہ نئی کافی آئی ہے, میں اس کے لیے پیسے لوں گا, اور یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو, اگر باپ گھر پر نہیں ہے تو ماں کو جو ہے تو کوئی چیز بچے کے لیے تیار کر دیتا ہے گھر کی, لیکن پیسے لے کر ٹس کر. اللہ پاک کی ضرورت کو فریاد کرنے کی ضرورت ہے, بس قبولی تھی قبولی تھی. تو باوجود رہنے کی نیت تو کرو میں اللہ کے بندہ, باوجود رہنے کی نیت ہے. بڑا خزانہ ہمارے سلسلے کا جس کے اندر بہت فائدہ تھا, وہ ہے وتر میں تین قنوتیں پڑھنا, ایک دعا قنوت ہنسی, ایک دعا قنوت شافی, اور ایک قنوت نازل. ایک راہ پڑھے تو ایک تو اپنی حفاظت, اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں دنیا اسلام کے جہاد ہو رہے ہیں, مجاہدین لڑ رہے ہیں, میں آپ اس میں شامل ہوں. الطاف صاحب تو بھائی خبر الطاف صاحب بنانا بن پسند میں, نہ زکڑو نہ اڑو بولو سب سو بنی. کون سا آدمی پڑھتا ہے تین کلو سنجھو؟ دو پڑھتے ہو. صرف ایک ساتھی نے کہا کہ میں تینوں پڑھتا ہوں, دو نے کہا کہ دو کنو سے پڑھتے ہوں, انکی کو شادی تینوں پڑھتے ہوں. تینوں کو پڑھ لیں تو کم از کم آپ دیکھے نا کہ اب ہم مسلم اصلاح آ گئی کہ افغانستان میں یہ ہو گیا, امریکہ نے یہ کر دیا, ہم تو اپنے آپ کو گنہگار محسوس کرتے ہیں. جہاں سے وہ نہیں ہے تو ہر وقت اپنے آپ کو اس پر گنہگار محسوس کرتے ہیں. تو قنوت نازلہ پڑھنے سے اتنا ہوتا ہے کہ یا اللہ کچھ نہ ہوا تو دعا کی قوت ہم نے استعمال کر لی, دعا کی قوت استعمال کر لی. سبحان اللہ. تو ایک بہو رہنا اور ایک ہے تو دعا ہے, تو مومن کا چار ہے. کئی مشکلات کا حال بہو رہنے میں ہے, کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں تو فکر کرتے ہیں. جو جی ہر وقت وضو میں نہ رہ سکے, کوئی بیماری ہو اسے, کسی بیماری کی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹتا ہو, ہر وقت وضو میں نہ رہ سکے, ہوا نکلنے کی وجہ سے اس طرح. تو آپ جب کالج میں آ رہے ہوتے ہیں, کالج میں ہوتے ہیں سارا دن, تو ہر وقت ہوا نکل رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس وقت نہیں ہوتی ہے, اکثر ہوتی ہے جی, اکثر ہوتی ہے جی. ایک کئی بار تو ایک کئی دو تین بار وضو کرنے سے ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک تو ہوا کا نکلنا ہوتا ہے, ایک ہوا کا نکالنا ہوتا ہے. لیکن میں نکالنے میں تو فرق ہے. جن لوگوں کو پیشاب کے خطرے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو بازے بازے سادہ گل تو کئی پیسے یہ اسپیشلسٹوں کے پاس وہ کیے ہوتے ہیں. اور آج کا جو ڈبدری میں ڈبدری گارڈ سے اصلی اسپیشلسٹ نکل گئے ہیں, آپ کئی بعض ایم بی بی ایس لوگ اسپیشل ڈگری لگا کر بیٹھے ہوئے, صرف ایم بی بی ایس میں جب تک اور جانے والے ان کے ڈبدری میں بڑے گارڈ ڈاکٹروں سے جو دیہات وغیرہ سے آتے ہیں. میں بیٹھوں میں یہ لذیذ کے رشتے دار آئے, بچوں کے ساتھ کھاتے کھاتے سمجھو نہیں, میرے نیورو سرجری کا آپریشن کرایا, 80,000 روپیہ دے کر اور لاش لے کر گئے. جب بعد میں نے معلومات کرائی نیورو سرجری والا, اس نے کہا اس نام کا کوئی آدمی ہمارے وارڈ میں نیورو سرجری وارڈ میں کام نہیں کرنا, تینوں اسپتالوں میں خیبر میں ریڈنگ میں میرا تو بات کر لیا. تو بڑی معلومات کی تو پتہ چلا کہ روس کی کوئی ڈگری لے کر آئے ہوئے آدمی میڈیکل افسر ریڈنگ میں اس نے شروع کیا ہوا تھا. کیا بات ہے سر بھائی؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے داخو استاف دس دوں گا تو اسے پیشاب کرواتا ہے پہلے. جب پیشاب کرواتا ہے تو پیشاب کے بعد اب تو عام طور پر حالات تکوا کے نہیں ہیں, گڑبڑ حالات ہیں, چاہے اتنی پی رہے ہو گڑبڑ حالات سے گزر رہے ہو, سارا دن جو ہے تو نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی, سارے گرہن متحرک ہوئے ہوئے ہوتے ہوتے تو وضو کر کے آدمی آتا ہے, نیو رکوع میں گیا پیشاب کے قطرے نکل, سجدے میں گیا پیشاب کے قطرے نکل گئے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بھاری وضو کا مسئلہ میں نے سیکھا ہے, معلوم کیا ہے کہ تگڑے تگڑے مفتیوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. جی ہوا کی پہلے پانی کی بات کریں پھر ہوا کی. پھر تو ہوا کی بات کرتی ہے, پہلے پانی کی بات مکمل کریں. ہمارے استاد صاحب علم تجربات بنتر بھائی اب تو بات پاگے ہو گئے, انہوں نے بتایا کہ بھاری وضو کو کہتے ہیں کہ پیشاب کو روکنے کے لیے آدمی اس طرح کر رہا ہو, اس کو بھاری وضو کہتے ہیں. باقی پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے, پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے, یہ بھاری وضو نہیں ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پیشاب محسوس کروایا, ذکر کی مجلس اٹھانا, بیان سے اٹھانا, اور وہ اس کی کارکردگی ہوتی ہے کہ اس کو پیشاب آیا. حالانکہ وہ نہیں ہوتا, جیسے ہی جو ہے ایک ہوا کا نکلنا ہے, ایک ہوا کا نکالنا ہے, تو آپ ہر وقت نکالنے کا شوق کر رہے ہو تو اس کا کیا. مجھے یاد ہے کہ سیکرٹری اپنی بیس سے میں گیا چلہ لگانے کے لیے, پنجاب میں ہماری تشکیل تھی, رات کو شاہ کے بعد ساتھی اکثر پنجابی تھے بیچ میں, ہم ایک ساتھی نے کہا کہ کھانا کھایا ہے ذرا قدم لیتے ہیں تاکہ ذرا حرکت ہو جائے. تو جب ہم چلنے لگے چند قدم لیے تو اس نے زور سے ڈاؤن کیا, تو میں کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پہلی طرف تجربہ ہوا, تو اس نے میری طرف دیکھا, خیر اس نے کوئی محسوس نہیں کیا, چند قدم اور لیے پھر اس نے ڈاؤن کیا. تو فیصلہ ہوا اس آدمی کو خیال رہا کہ آدمی کوئی محسوس کر رہا ہے, تو بعد اگر سے پوچھا ہوگا کہ کیا بات ہے, کہ صبح سال میں تو آدمی کا اس کی آواز خارج کرنا تھوڑا نکل جائے بس وہ رہنے کے قابل نہ رہا. تو ایک آدمی سے گھر پر آواز خارج ہو گئی تھی بیوی کے سامنے, تو گاؤں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا, 20 سال گھر کو دیا ہے, 20 سال کے بعد جب آیا تو اس نے پہلے سے کہا کہ رات کو جاؤں گا حال احوال معلوم کریں گے کہ کیا حالات ہیں. تو اس نے کیا تو پرانے زمانے میں سبزی میں لوگ نیچے آگ لگا تھے درمیان میں سوراخ چھوڑ کر دھواں نکلنے کے لیے, تو اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اندر سردیوں کی دیکھ رہا ہے گھر والے بیوی کیا کر رہی ہے, تو بیوی نے کوئی کام مزدوریاں کی ہیں, اس نے 19 روپے شمار کیے, 20 نہیں کہ تو اس کے آگ اوپر سے گرا کہا چلو خدا تھا ماں پورا کرے آگے شیر پورا کر دے بابرا پچھتے بغیر جی بابرا اللہ سے چلا ہوا. تو خیر اس نے کہا کہ چلو حالات تو ٹھیک ہیں, آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے تو گھر جائیں گے. پھر کیا تو اس کے کوئی بچے نے شرارت کی ہوئی تھی, تو اس کی ماں اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی, تو اس نے جو ہے تو ماں نے بچے نے جا کے غصہ کیا ماں کو, ہاں جی تمہارے کدھر ٹیس مارے دو یار. تو خام خواہ ہر وقت ہوا نکالنے کی کوشش میں کیا کر رہی ہوں. اس میں ایک مسئلہ ہے جو کام میں جو مسئلہ آیا ہوا ہے کہ وضو ٹوٹنا کو کہتے ہیں جب ہوا کی بدبو آ جائے یا آواز آ جائے, یعنی اس مسئلے کی بڑی زبردست تشریح ہے حدیثوں نے کی ہوئی, ان کو ضرور ٹوٹ سکتا شریوے کسو پر ڈاؤن نہیں شیرے, ہاں جی یا خواہ کے سڑی دار نہیں میرے شیر سب بجے اکڑا ہوں تو اس وقت تک ان کو ضرورت نہیں پوچھا معمولی پوچھ پوچھ کر دو سی جاتا ہے یہ مسئلہ اصل میں اس طرح ہے تو اس کا یہ مسئلہ کیسے ہے کہ آواز آئے آواز آ جائے یا بو آ جائے سب آواز خارج نہ مسئلہ ہے تو صحیح نا یہ مسئلہ ہے صحیح لیکن یہ اس کی تشریح ہے راج ہاں جی اس کا حوالہ ڈھونڈنا یہ مسئلہ سے ہے اسی پر پہلے عزیز بیان کر رہے ہیں اس کو پہلے عزیز حدیث کو لیتے ہیں نا تو اس کو پھر تشریح اپنی کرتے ہیں یہ تو ہوتا اس طرح ہے کہ جن لوگوں کو بادی بواسیر ہوتی ہے نا بادی بواسیر ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو بواسیر کی عام طور پر جس کو لوگ بواسیر کہتے ہیں نا اس کی چار پانچ قسمیں ہیں تو حکیمت ابھی اس کو بواسیر نواسیر دو ناموں سے عباس کی اور ڈاکٹر کے حساب سے ایک جو ہے تو ہیمرائڈ ہے اور ایک فشر ہے ایک فسٹولا ہے ایک کینسر ہے یہ چار باتیں مجھے یاد ہیں باقی سمجھدار تھی اور سرجری والا سے زیادہ یاد ہمارا تو بہت پرانا ہے میں اس میں جب ہوتی ہے بادی بواسیر جب ہوتی ہے اس میں موقع حرکت کرتے رہتے ہیں ان حرکت کرنے میں بعض اوقات آدمی کو اس طرح احساس ہوتا ہے کہ اس کی آواز خارج ہوتی ہے لیکن اس کی نہ بو ہوتی ہے نہ اس کی آواز ہوتی ہے تو لہذا وہ شریعت نے آسانی کی ہوئی ہے کہ آواز خارج ہونا نہیں ہے ایسا کوئی مطلب ہی نہیں کہ جب تک ڈاؤن نہ ہو اور پانچ سال آدمی یہ ہونا چاہے کہ چھوٹی مال دوسری اس وقت پہلے حدیث والی تو فیس بھی نہیں ہے اس طرح کی اس لیے حدیث کی نماز سمجھ کی ہے احتیاط کرتے نا پیشاب سجا پوچھ نہ کرنا ہے یا آواز خراب نہ کرنا ہے جرابوں پر مسا کرنا ہے تو اس میں ان بیچاروں کا ہوتا ہے بوجھ نہیں ہوتا ان میں جو محتاط ہے یہ مگر غزنوی صاحب کا خاندان ہوتا ہے غزنوی خاندان لاہور کا یہ محتاط ہے یہ حدیث کی اور غالباً رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت کی تھے بیعت ہی مانتے تھے اور ایک دفعہ وہ داؤد غزنوی صاحب عید کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے جرابے اتار کر انہوں نے پیر دھوئے دوسرے عزیز صاحب تو اس نے کہا کہ آپ نے جرابہ پر مسا کیوں نہیں کیا مسا کر دینا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا مسا تو انہوں نے کہا بھائی اس طرح ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے ہیں اور میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہیں کی وجہ سے میں یہ پابندیاں اسی کی کیا کرتا ہوں تاثر کی نماز بڑی ان کی قدر کرتے تھے ملتے ہی آتے تھے ملنے کے لیے آئے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں ملنے کے لیے آؤں آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہوں مغرب کی نماز کے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے ایک مریض سے کہا کہ کھڑے ہوں گے تو آپ ان کے پاس جو ہے تو آمین زور سے کہنا تھا کہ ان کو تبدیل نہ مہمان ہیں زور سے آمین کہیں گے تو اندھیرے ہوں گے تو ان کو شرمندگی محسوس ہوگی تو وہ آدمی اچھا خاصا جاتی تھا اس مریض کو کھڑا کیا تھا تو اس زور سے کہا تو دروازہ صاحب کا افسوس ہوا جاگر صاحب کو بیٹھے مسجد میں ایک ہمارے عزیز ہے اور اتنے زور سے آپ نے کہا کہ اتنے زور سے تو کہ میں کوکو بھی نہیں ہم بھی نہیں کرتے جب نماز ہوئی تو داؤد غزنوی صاحب نے بعد رکھی اس نے کہا حضرت صاحب ہم پہلے عزیز زور سے آمین کرتے رہے اتنا نہیں کرتے تو اس نے کہا حضرت صاحب کا بڑا زور سے کرنے کا خوب زور سے کیا جائے میں نے ایک سفر کیا ہے جنا والا سے لے آگے دیہاتوں میں پیدل سفر کیا ہے تو اس میں ایک دیہات میں ایک دیہات تھا اہل حدیثوں کا اس کے جو اہل حدیث تھے تو اس پاس انتی لوگ بھی اہل حدیث ہو گئے تھے پھر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو انتی اہل حدیث ہوئے تھے ان کے خاندان کے لڑکے شیعہ ہو گئے تھے تقریر جو چھوٹتی ہے تو پھر آگے پسند تھا جاتا ہے تو وہ انہوں نے بتایا یہ جو بستی تھی اس کے جو اہل حدیث تھے تو یہ متدر تھے یہ انبی کافر ہے اور شافی کافر ہے سارے امام کافر اس طرح لوگوں میں سے نہیں تھے تو انہوں نے بعض کرامتوں کا تذکرہ کیا مقامی لوگوں نے اس سے اندازہ ہوا کہ اگر آدمی اعتدال کے ساتھ چل رہا ہو تو تالق ملا ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو غروب کرتے ہیں تو اس میں بات کر پڑے گی. لا إله إلا الله.